Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, geçen haftaki derslerin akabinde inşallah yeni bir iki arka arkaya ders tertip ettim. Bu haftaki dersimizin konusu Allah'ın sevdiği ameller, Allah'ın sevdiği kişiler, Allah'ın sevdiği ibadetler. İnşallah bundan sonraki derste Allah'ın sevmediği huylar, sevmediği işler, sevmediği hareketler üzerine olacak inşallah. Bunlar aynı zamanda görmüş olduğumuz derslerin de şöyle bir toparlaması ve hakikaten biz de Allah'ın sevdiği insanlar mıyız? Allah'ın sevdiği amelleri yapıyor muyuz? Allah'ın sevdiği işlerle meşgul müyüz? Bunun da bir muhasebesi mesabesinde olacak inşallah. Allah Subhanahu ve Teala kendi nefsimizin iyi dediği değil, kendisinin iyi dediği, hoşlandığı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Allah'ın en sevdiği amel kendisine imandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi amellerin diyor Allah'a en sevimli olanı Allah'a iman etmektir. Allah'a iman nedir? Tevhiddir. Yani tek olarak Allah'a ibadet etmektir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. İbn Abbas bu ayet-i kerimeyi açıklarken ne diyor? Her sözde, her işte, her amelde sadece beni ululamaları için yarattım diyor. Şimdi düşünün, buluğa erdiğimizden, sağımızı solumuzu ayırt ettiğimizden şu yaşımıza kadar gelen yaşantımızı şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde konuştuk mu? Konuştuk. Düşündük mü? Düşündük. Bir şeyler böyle akıl ettik mi? Bir şeyler yaptık mı? Hayırda veya şerde. Kızdık, uyuduk, yedik, içtik, anlattık, nasihat ettik veya nasihat edildik. İşte şu yapmış olduğumuz bütün hareketlerde neyi ön plana çıkaracakmışız? Güler yüz mü gösterdin onun için? Buğuz mu ettin onun için? Bir şey mi verdin onun için? Şayet bunu yapmadığın zaman, bunun zıttını düşünmüşsen bu neyi gündeme getiriyor? Yerine göre günahı, yerine göre de şirki değil mi? Aynen mesela diğer derslerde gördüğümüz gibi birinin diyor namaz kılarken bir başkasının kendisini izlediğini görürse bu nedir diyor? Küçük şirk. Neden yapıyordu bunu? Onun taltifini beklemek için. Bunun ilerisi nedir? O da büyük şirktir. Yani birinin Allah'ı sever gibi sevme, Allah'tan korkar gibi korkma. İşte amellerin Allah'a en sevimli olanı neymiş? Allah'a iman etme. Bu da neydi? Tevhid. Yani her meselede Allah'ı birleme. Kardeşlerim, tevhidi de anlayabilmek için üç aşamada ele alıyorduk değil mi? Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Uluhiyet tevhidi neydi? Kulların Allah'ı namaz, kurban, adak, dua, ümit, korku, tevekkül, rağbet, çekinme, yönelme, istigaze, istiane, yardım isteme gibi fiillerde nedir? Birlemedir. Bunu anladınız mı? Demek ki bir insan bir şey kestiğinde ne için kesecek? Allah için. Başkası için kesiliyor mu? Kesiliyor. Bunun adı ne? Bu şirk. Tabii. Adak da böyle, kurban da böyle. Dua ederken kimden isteyeceğiz? Allah'tan. Allah'tan ister gibi birinden isteme var mı? Yok. Peki vesile var mı? Vesile var. Hakkı olduğu gibi batılı da var. Öyle değil mi? Birisi işte falanın yüzü suyu hürmetine ya Rabbi bana bunu ver derse bu da bir dua. Bu da bir vesiledir ama hak olan mı? Değil. Korku bizde yok mu? Var. Ama Allah'tan korkar gibi hiç kimseden ne yapmayacağız? Korkmayacağız. Bütün bu hasletler neymiş? Uluhiyet tevhidine. Rububiyet tevhidi neydi? Yaratmada, rızık vermede, hayat vermede, öldürmede, diriltmede bu gibi fiillerde Allah'ı birlemedir. Yaşatmaya ve öldürmeye muktedir olamayan Rabbimiz ne yapamaz? Olamaz. İsim ve sıfat tevhidine baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala kendisini kitabında nasıl vasfetmişse, Resulü da nasıl bildirmişse, hiçbir şeye benzetmeden, içini boşaltmadan olduğu gibi alıp kabul etme esası da nedir? İsim ve sıfat tevhididir. Yani tekyif, temsil, teşbih, tevil ve tahrif gibi şeylere düşmeden ne yapmak gerekiyor? Olduğu gibi kabul. Demek ki Allah'ın en sevdiği amel neymiş? Allah'a iman. Allah'a iman dediğimizde de ne çıkıyormuş? Tevhid. Tevhidi de 3 aşamada ne yapıyormuşuz? Ele alıyormuşuz. Yine kardeşlerim, Allah'ın en sevdiği amel sıla-i rahimdir diyor. Sıla-i rahim nedir? Yakına, eşe, dosta, komşuya, arkadaşa nedir? Gitme, gelme. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Amellerin Allah'a en sevimli olanı Allah'a iman etme ve sonra sıla-i rahim, akrabalık bağlarını gözetmedir diyor. Yine sıla-i rahim, şüphesiz Yüce Allah yaratıkları var edip onların yaratılışını bitirince rahim kalkıp dedi ki bu duruşun bağı koparılmaktan sana sığınanın ayakta duruşudur. Yüce Allah da peki seni bitiştireni bitiştirmeme, senin bağını kopartanı da koparmama razı olmaz mısın? Rahim olurum dedi. Yüce Allah da bunu sana verdim dedi. Sonra aleyhissalatü vesselam isterseniz Yüce Allah'ın sizden beklenen yönetimi ele alırsanız yeryüzünde fesat çıkarma ve akrabalık bağlarınızı paramparça etmek değil midir? Muhammed 22. ayeti okuyun demiştir. Yine kim rızkının genişlemesini ve etkisinin uzun sürmesini istiyorsa akrabalık bağlarını gözetsin diyor. Evet, bunlar Allah'ın neymiş? Tevhidden sonra, imandan sonra neymiş? En sevdiği amellermiş ve razı olduğu amellermiş. Peki sevdiği hasletleri yapabiliyor muyuz? Yapamıyorsak nedenlerini şöyle bir yazacağız ve o nedenleri ortadan kaldıracağız. Neden kaldıracağız? Hiç fark etmez. Çünkü karşılığında Allah'ın cenneti var. Ama nasıl? Hani öyle bir zamanda yaşıyoruz ki. Evet. Öldükten sonra da orada yaşayacağız. Hep geçmişte. Ama ateşte. Ama cennette. Şimdi, gitmek de problemli. Dünya müminin diyor. Değil. Değil. İnan bir akrabanı ziyaret et şaşırır. Ya davete icabet ediyoruz. Davete icabet değil. Davet etmeden insanlar çok tuhaf olmuş artık. Ya nasıl anlasın? Şimdi ya tabii anlayamazsınız. Hani siz sizin ailenizdirsiniz. Ama ben dünyada yaşıyorum. Herkes de bu akrabalık bağı kesik durumda. Gittikçe de kötüye gidiyor. Akrabalık bağı kesik olduğu için herkes kendi başına buyruk olarak yaşamakta. Buyruk olarak yaşama da büyüğü, küçüğü, edebi, saygıyı, dünyaya bakışı, ahirete bakışı hepsini ne yaptı? Kopardı götürdü. İşte bu şeytanın ifsad ettiği. Çünkü şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beridir diyor abim. Şimdi bazen düşün. Görüşmemek daha hayırlı. Şöyle düşün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk nübüvvetinde hep gizli gizli davet etti değil mi? Evet. Daha sonra kalk kimi uyar? Önce yakın. En yakınlarını uyar diyor. Davette bile ilk başlayacağın yine akraban. Yani Kur'an'da. E bağın kesikse uyarı da yok demektir. Burada Allah'ın en sevdiği amel bu. Hatta rızkın da genişlemesine, ömrünün de artmasına sebep diyor. Hepsinde. Sıla-i Rahim, mal ile ihtiyaç zamanında yardım etmekle, zararı def etmekle, güler yüz göstermekle, duayla olur. İyilik yapmanın mümkün olduğu her şey ve güç yettiği kadarıyla kötülüğü def etmenin mümkün olduğu her şey sıla kelimesinin anlamı kapsamındadır. Yani her şeyi kapsıyor. Hani rızkın genişlemesine bile sebep oluyor. Ben bu yüzden çok korkuyorum ama şimdi insanlar öyle bir şey olmuş da hani ne olursa olsun. Tebliğden bahsettik ya biraz önce. Almış başlarını gitmişler. Artık tebliğ de kâr etmiyor bazılarını. Yılmayacağız abi. Peygamberlere baksana taşlanmış. Yaşayış tarzları böyle. Allah Resulü Allah sen öyle zannet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin yapmış olduğu boykottan sonra bunaldı. Ne yaptı? Taif'e gitti. Acaba kendisine arka çıkarlar mı? Kendisini korurlar mı? Oraya hicret edeyim diye. Taifler ne yaptı? Taşladılar. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yaptı? Dua etti. Dağ meleği geldi, kanadını taktı. Buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Kavmime merhamet et dedi. Burada sıla-i rahim Allah'ın hoşlandığı, emrettiği ve bizden de istediği bir şey. Ha yapamıyorum o ayrı. Yapmıyorum diyemeyeceksin. Yapmıyorum yapamıyorum değil de karşılıklı işte, sanki eski oranla artık kesinlikle. Şimdi benim çocukluğumdaki akrabalık bağlarımızla şimdiki bağlarımız zaman aynı değil. Değişti. Çok değişti. Eskiden bu kadar taşıt olmamasına rağmen biz senede en az iki kere memlekete gider. En az. Düğün şu bu hariç. Gider. Muhakkak bir sıla-i rahimde bulunurduk. Ama bu kadar teknoloji olmasına rağmen bir telefon etme ihtiyacı hissetmiyoruz. Çünkü herkes kendi kendine bir yaşama. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Hani çocukluğumu hatırladım da fakirlikte hayır varmış. Yani bu akraba yani öyle. Gerçekten öyle. O zaman daha iyiymiş. Artık insanlar maddi olarak da yükseldikten sonra artık bulunmuyorlar da. Aslında artık, değil abi. Ya nasıl desin? Bir arkadaşın babası çok rahatsızlanmış yatıyordu da. İşte çok kibirli, çok zenginler. Ben dedim ki şömineyle konuşsun, koltukla konuşsun. Koltuk ona geçmiş olsun der. İşte şöminesi su getirir. Merdivenlere işte halını hatırını sorar dedim. Güldü. Aynen bunu babana söyle dedim. Babası hakikaten o adam doğru söylüyor demiş. Yani. Gerçekten. Yani çocuktan hatırlıyorum da böyle birbirimizden ayrılmazdık. Şimdi çok farklı. Aynen biz de öyle. Yine aleyhissalatü vesselam amellerin Allah'a en sevimli olanı kendisine iman etme, sonra sıla-i rahim, sonra da iyiliği emredip kötülüğü yasaklamadır diyor. Bunları Buhari'de bulabilirsiniz. Allah subhanahu ve teala da ne diyor? Siz diyor insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a iman edersiniz diyor Âl-i İmran 110'da. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu meselenin çok daha hassasiyet içerdiğini, akrabalık bağlarını devam ettirmenin, iyiliği emredip kötülükten nehyettirmeyi de devam ettirmede nedir? Bir unsur olduğunu ne yapıyor? Bize yakalattırıyor. Kardeşlerim maruf, iyilik bütün taatlerdir. Aklı selim, istikamet üzerine olan fıtrat ve semavi dinler bunu iyi gördüğü için maruf diye isimlendirmiştir. Maruf Allah'ın iyi dediği, hoşuna gittiği bütün hallerdir. Münkerse Allah'ın hoşlanmadığı, hoşuna gitmediği yapılan her iştir. Mesela ayet-i kerimede ne diyor? Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diyor. Bunun için biz size ne yaptık? Elçiler gönderdik diyor. Allah Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı kendisine yapılan isyanlardır, çirkinliklerdir, şirktir. İşte demek ki Allah'ın sevdiği amellerden iman, arkasından sıla-i rahim ve arkasından da neymiş? İyiliği emretme, kötülükten sakındırma. Aslında bu üç amel de aynı hadiste gelir. İyiliği emredecek ve kötülüğü yasaklayacak kimsenin süslenmesi gereken üç sıfatı vardır. Birincisi ilim, ikincisi emredeceği iyiliği ve yasaklayacağı kötülüğü bilmesidir. İkinci sıfatı yumuşaklık olmasıdır. Emrettiği ve yasakladığı konularda yumuşak ve hikmet sahibi olmalıdır. Aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir şeyde rıfk bulunursa mutlaka onu süsler. Bir şeyde de diyor rıfk bulunmazsa mutlaka onu lekeler. Yani yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey nedir? Yok diyor. Üçüncü sıfatsa sabırlı olmalıdır. Yani eziyetlere sabredici olmalı. Aynen Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında Lokman'ın oğluna vasiyetini anlatırken ne diyor? Ey oğulcuğum, namazı kıl, uygun olanı söyle, fenalığı önle, başına gelene sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir diyor Lokman 17'de. Demek ki ilim olacak. İkincisi, emrettiğin şey, iyilik dediğin şey kimden olacak? Allah'tan. Nehyettiğin yine ondan olacak. Yani senin maruf dediğin senin marufun olmayacak. Münker dediğin de senin münkerin olmayacak. Mesela namaz kılıyorsun. Namazda reful yedeğin yapıyorsun. Yani ellerini kaldırarak kılıyorsun. Birisi sana güya iyilik yapıyor değil mi? Ne diyor? Böyle yapma diyor. Bu şimdi onun gördüğü ona göre bir maruf mu? Münker mi? Uyarıyor değil mi? Sen ona ne yapacaksın? Sana ne? Ben kılarım. Bu peygamber böyle mi kılıyor diyeceksin. Hangisi? Önce neye iman etmesi gerektiğini, ondan sonra ortak olan değerleri kendisine hatırlatıp, ondan sonra akıl edeceği şekilde naslardan haber vermen gerekiyor. Ha, bunun karşılığında yaparken yumuşak olman gerekiyor mu? Firavun'a git, o azdı diyor. Ona yumuşak davran. Ola ki anlar diyor. Bu da neymiş? Davetteki uslup yumuşak olma. Yumuşaklıkla taviz aynı şey mi? Değil. Aynı şey değil. Ya bunun dışındaysa gelen bela ve musibetlere nedir? Sabır. İbrahim Aleyhisselam davasını anlattı. Neticede ne gördü? Ateş. Ashab-ı Uhdud'u okudunuz mu? Müslüm'ün son hadisi. Bir büyücüye çırak verilen bir çocuğun kıssasını, gide gele rahiple tanışması ve en son padişahın onu öldürmeye kalktığında ne yapamıyor? Öldüremiyor. Ne diyor? Sen beni bir meydanda insanları topla, bir ağaca as, benim okumla sadağıma koy, şu çocuğun Rabbinin adıyla de çek diyor. Çocuğu öldürüyor mu? Öldürüyor. Bu da nedir? Bakın davanın karşısında kendi hayatıyla ne yapıyor? Tebliğ ediyor. Yani bunların hepsi davanın, yani iyiliği emretme, kötülüğü nehyetmenin karşısında takılacak sabırdır. Allah bunlarla amel eden insanlardan eylesin. Kardeşlerim, ilim emir ve yasaklamadan önce olmalıdır. Rıfkı emretme ve yasaklama esnasında olur. Sabır ise emir ve yasaktan sonradır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir mezarlığın yanından geçerken bir kadının böyle ağladığını görüyor. Omuzuna şöyle hafifçe dokunarak ne diyor? Sabret diyor. Kadın ne yapıyor? Ya ama diyor, nasıl sabredeyim? Küçük oğlu ölmüş. Enes geliyor. O kimdi biliyor musun diyor. Kadın omuzunu silkiyor. O Allah'ın Resulü'ydü diyor. Kadın hemen ağlamasını kesiyor. Daha sonra peşinden yavaşça gidiyor. Ebu Eyyub el-Ensar'ın evine gelip konunca kendisinden izin istiyor. Kadın girer girmez Allah Resulü ne diyor? Sabır ilk anki sabırdır diyor. Sonraki fayda vermez diyor. Allah Subhanahu ve Teala razı olduğu amelleri işlemeyi nasip etsin. Demek ki iyiliği emretme, kötülükten nehyetme Allah'ın istediği, sevdiği neymiş? Amellermiş. Peki Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Her kim bir münker görürse ne yapsın? Eliyle veya diliyle veya kalbiyle. Şimdi buraya kadar aldığımız meseleyi tekrar dönelim. Evinin dört duvarı arasında duran birisi kimden münkere mani olacak? He? Akrabayı görmüyorsa, konuya komşuya çıkmıyorsa, arkadaşlarından görüşmüyorsa iyiliği kime emredecek? Kendisi bile işlemez vallahi. Münkeri bile mani olacak gücü kendisinde ne yapamaz? Bulamaz. Yaşar. İnsanın gezmeye, eğlenmeye her şeye ihtiyacı var. Televizyon. Yok artık. Televizyon, CD'ler. Bazı insanlar böyle abi. Yani ben de belli zamanlarda insan görmezsen televizyonu artık daha açmıyoruz. O kadar artık da şey olmasın. Yok, açıp açmadığını sormadım da. Yani akraba bağlarının kesikliği insanı yalnızlığa iter. Mesela okulda okuyan birisi erkek olsun kız olsun her gün bir arkadaşla konuşur eder ama okul bittikten sonra dikkat edin aynı arkadaşlık yavaş yavaş seyrini ne yapar? Yitirir ve artık aklına geldikçe başlar. Belki, bu tip gider yani. Hatta insanların işi oluyor yani hafta sonu. Hayır olur inşallah. Demek ki iyiliği emir, kötülükten nehi Allah'ın emrettiği nedir? İşlerden. Ve her kim de bir münker gördüğünde neyinle izale ediyorsa o da onun imanının nedir? Nerede olduğunun göstergesi diyor. Alimler kalbe ne yapamaz? Düşemez. Çünkü onlar zalim dahi olsa karşısına çıkıp hakkı ne yapma? Söyleme mecburiyetinde. Evet. Dinlerin Allah'a en sevimli olanı müsamahalı hanifliktir. Yani Ali aleyhissalatü vesselam dinlerin diyor Allah-u Teala'ya en sevimli olanı müsamahalı hanifliktir. Yani din hasletleri kastediliyor. Zira bütün hasletler sevilir. Lakin emredilende kolayı neyse ona. Mesela şurada iki tane iş var. En kolay neyse ona yönelme Allah'ın en sevdiği, hoşlandığı ibadetlerdendir. Haniflik İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden olmadır. Lugatta ise İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensup olanlara denir. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Ancak o hanif, muvahhid bir Müslümandı, müşriklerden de değildi diyor Allah Subhanahu ve Teala. Rabbimiz Subhanahu ve Teala o sizi seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için zorluk kılmamıştır diyor. Düşünün şimdi, Allah size taşıyamayacağınız yükü ne yapmaz? Vurmaz diyor. Şimdi örneklendirilmezse bu kolayını seçme nedir? Anlama zor. Namazı ayakta kılınma bize farz kılınmış mı? Kılamazsan, onu da kılamazsan yatarak imayla ne yapıyorsun? Kılabiliyorsun. Bakın kolaylığı görüyor musunuz? Yolcusun, Ramazan ayındasın, orucu tutmayabilirsin. Hamilesin, emziklisin, hastasın, düşkünsün. Bunlar da ne yapıyor? Sakıt ediyor. Yani birçok amel veyahut seferide namazlar tam mı kılınır? Yarım kılınır. Veyahut cem meselesi, namazları birleştirerek kılma meselesi veyahut teyemmüm meselesi Allah'ın her zaman bizlere gösterdiği nedir? Kolaylıklardır. Ne kadar Rabbimize hamd etsek azdır. Yani ibadetlerde devamlı yapmamız, Allah'a ihlasla, samimiyetle yapmamız Allah'ın hoşuna giden hareketlerdir. Bakın, yani bir namazı kılmayan bir insanın neleri kaçırdığını, kılanınsa neleri yakaladığını görün. Evet. Şimdi Allah'ın en sevdiği şeyler nelerdir? Farzlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse ben ona harbi ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldıklarımdan daha sevimli olan bir şeyle yaklaşamaz diyor. Demek ki Rabbimize bizim yaklaşmamız neymiş? Siz gelmeden önce kardeşin sorusu üzerine demiştim. Düşünün, 5 vakit namazı kılmayan birisi cumaya gelse, bayram namazına gelse, teravihe gelse buna ne kazandırır? He? Allah'ın asıl razı olduğu ibadetleri yapmıyorsa, senede bir, haftada bir yapılan bir şey ona fazla bir şey ne yapmaz? Kazandırmaz. Çünkü Allah'a yaklaşması da çok zordur. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulünün diliyle ne diyor? Kulum diyor bana farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle, daha sonra gören gözüm, işiten kulağım, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur diyor. Ve kim ona düşmanlık yaparsa onun hasımı kim diyor? Benim diyor. Demek ki bizim farzlara dikkat etmemiz, Allah'ın bir emri olmasına rağmen buna dikkat etmemizin akabinde de Allah'ın bize verdiği neler varmış? Ne kadar güzellikler var, değil mi? Mesela bir 5 vakit namazın farziyetini hiç şöyle oturup da bir düşündünüz mü kardeşlerim? He? Evinizin önünden diyor, bir nehir aksa, günde 5 sefer girseniz, kirden eser kalır mı? Var mı bizde kir? Bunu bir düşünmek lazım. Bir Ramazan, diğer Ramazan arasındaki günahlara bedel mi? O zaman orucun kıymetini bir düşünmek lazım. Şevval'de tutulan 6 gün oruç, bütün seneyi oruçlu tutmuş gibi sevap getiriyor mu? Bak bunu bir düşünmek lazım. Hac ibadetini ele al. Her kim diyor hac yapar da ve haccı mebrur, yani kabul olursa, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur diyor mu? Bunu bir düşünmek lazım. Peki böyle bırakıyor mu? Hac yapar da haccı mebrur olmazsa burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün diye de bedduası var mı? Bak bu da var. Peki hacca gücü yeter de hacca gitmezse, ha Yahudi olarak ölmüş, ha Nasrani hiç fark etmez diyor mu? Bak kafir olarak ölür diyor. Müşrik olarak ölür diyor. Yani Allah'ın sevdiği farzları yerine getirme, sana bir şeyler kazandırdığının sen bunun farkına varmalısın. Yapmadığında, ihmal ettiğinde de neler kaybettiğini, ne duruma düştüğünü görmek gerekir. Evet. Mesela farzlardan namaz, Allah'ın en sevdiği amellerden mi? Peki ne diyor? Allah'ın en sevdiği amel vaktinde kılınan namazdır diyor. Buna dikkat ettiniz mi? Peki münafıkların bile namazdan bizden ayrıldığını biliyor musunuz? Nisa suresini hiç okudunuz mu? Onlar diyor namaza üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş için kılarlar. Allah'ı çok az zikrederler diyor. Görüyor musunuz? Vaktinde kılınan bir namaz senin müminliğinin de işareti. Vaktinde kılmadığın bir namaz da senin müminlik alametini taşımadığının da nedir? Birer göstergesi. Onun için bir farz, Allah'ın sevdiği bir farz sana neler kazandırıyor ve senin vasıflarını nasıl artırıyor, bunun farkına varmamız gerekir. Allah varanlardan eylesin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor, Abdullah bin Mesud geliyor. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın en sevdiği amel hangisidir? Vaktinde kılınan namazdır diyor. Zira Allah vaktinde kılınan namazdan hoşlanır diyor. Evet. Peki vay o namaz kılanların haline var mı? Ayet-i Kerime'de. Bunlar kim? Namaz kıldığı halde yetimi itip kakan, öksüzü doyurmayan, ona buna bir şeyler diyen, hareketlerine dikkat etmeyen, akrabalık bağlarına kesen, bunlar nereye gidecek? He? birçok bela musibet geliyor değil mi? Allah bizlere yardım etsin. Demek ki bir namaz meselesini ele aldığımızda neler çıkıyor, neler. Şöyle abim, yetim malı vardır, mülkü vardır ama sen yönetiyorsundur. Bunları anlatıyor. Veyahut da hiç malı mülkü yok, senin gözetimindedir. Kendi çocuğun vardır veya yoktur, yeğenindir ama öksüzdür, yetimdir, bakıcısı yoktur. Anası boşanmıştır, babası boşanmıştır, evlenmiştir, gitmiştir vesaire. Ortadadır, sen de bakıyorsun. Ona kendi nefsine neyi yakıştırıyorsan aynısını ona da yakıştırmak zorundasın. Kendi nefsine hoşlanmadığın bir şeyi ona da ne yapamazsın? Yapamazsın. Gözetimini aldığın her kimse, ona iyi davrandığın zaman Allah Resulü ne diyor? Şu iki parnağını birleştiriyor. İşte şu cennette diyor, iki parnağın birbirine yakınlığı gibi birbirimize yakınız diyor. Onlara, iyi davrananlara diyor. Bunu da dikkat edersen vay o namaz kılanların haline derken, düşün birçok kız çocuğu falan vardı, buluğa ermemiş. Çoğu onları nikahını alıp malını elde etmeye çalışırlardı. Vay o namaz kılanların haline diyor. Kıldıkları halde namazdan gafildir diyor. Yani bütün umum olarak meseleyi ne yapacaksın? Yayacaksın. Abdullah bin Mesud sormaya devam ediyor. Vaktinde kılınan namazdan sonra. Sonra hangisi diyor? Baba ve anneye iyilik yapmaktır diyor. Demek ki Allah'ın hoşuna giden amellerden birisi de neymiş? Ana babaya iyi davranma. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala İsra'da, Lokman'da ne diyor? Anaya, babaya üf bile deme diyor. Şimdi insan her halükarını ele alması gerekir. Düşünün, kendisini doğuran, kendisi doğduktan sonra evlilik yaşantısına kadar, belli bir iş tutana kadar anne ve baba o çocuğun her türlü ihtiyacını ne yapıyorlar? Gidermek için pervane oluyorlar değil mi? Birisi çamaşırını yıkar, yemeğini yapar, söküğünü diker, birisi haçlığını getirir, yiyeceklerini alır vesaire. Peki evlendiğinde bir adam veya bir kadın ne yapar? Güya kendi saadeti için ana ve babasını yıkar. Bu caiz mi? Ana ve babaya üf bile deme. Sadece senin çocukken mi geçerli? Ölene kadar bunların hepsi nedir? Geçerli olan şeylerdir. Onun için Allah hakkıyla bunları anlayanlardan eylesin. İşte Allah'ın sevdiği hasletler bunlar. Herkes bakmakla mükellef. Bakmakla mükellef. Eğer kocası izin vermiyorsa Allah ondan sorar. Bu zulümdür. Tabii. Yine muhakkak ki kişinin ana babasına lanet etmesi de en büyük günahlardan sayılmıştır. Allah Resulüne adam geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bir insan ana babasına diyor nasıl söver? Nasıl lanet eder? Sen diyor falana sövmüşsündür. O da seninkine sövmüştür. İşte anaya babaya sövme nedir? Böyledir diyor. Demek ki kendi ana ve babamıza sövmeyeceğiz. Yani bir başkasına sövdüğünde otomatikmen o da sana sövmüş oluyor. Yine şunu dikkat etmek gerekiyor ki kardeşlerim, istediğin kadar çalış, kazan Seyhan, sen de malın da babanın diyor. Bu hadisi okudun mu? Hiç duydunuz mu bu rivayeti? Sen de malın da babanın diyor. Cennet anaların ayakları altında diyor. Burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün. Kimin? Ana veya babası veya her ikisi. Yaşlılığında diyor senin yanında kalır da onlara iyi davranmazsan, onlara tatlı söz söylemezsen, yumuşak davranmazsan işte onun burnu yerde ne yapsın? Sürtsün diyor. Tabii. Buhari Müslüm abicim. Kitab-ül Edeb. kitabı edeyim. Hatta değil mi abi? Babası Hazreti Ömer'in herhalde böyle bir olay geliyordu. Boşa diyor. Müslüm'ün Kitabul Bir'de. Buhari'nin de Edep'te. Evet işte Buhari. Kitabul Edep'te. Olur mu? Sen de hepsinde var da ben Buhari Müslüm veriyorum hadisleri. Evet. Ölçüsü yok. Ölçüsü yok. Yok, ölçü değil. Herkesin bir yaşantısı var. Özellikle evlendikten sonra. Ne olursa olsun. Şey sen de malın da babanın diyor. İstediği gibi tasarruf etme hakkı var. İstediği gibi de kullanabilir. Karışamazsın. Bunu ben kazandım, bu benim diyemezsin. Bekerken öyle bir şey gelmiyor mu? İstediği zaman yapar. Hiç fark. İstediğini yapabilir. Hiç danışmadan. Yani şey haber olmadan alsa bile önemli değil. Tabii. Sen aldığında hırsız olursun. O istediği gibi tasarruf eder. Anne aldığında ne olur? Baba. Anne değil. Baba. Benim alsın. Anam babam olsun da alsın. Bizim evde aldı mı harp çıkıyor. Ama annenin hakkı da çok. Anne de alsın. Şimdi baba ve anne farklı. Anne alsa da sana verir. Evet. Amellerin Allah'a en sevimli olanı çokça secde etmektir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir de bir şey daha sor. Babanın şey olması, Müslüman olması şart. Veya diğeri fark eder mi? Eder. Müslüman olması gerek. İlahi haramı ayırt etmesi gerek. Yaptığım takdirde Allah'ın beni cennete koyacağı veya Allah'ın en çok sevdiği amele bana bildirir misin ey Allah'ın Resulü diye soruyor Sevban. Üç kere soruyor. Aleyhissalatü vesselam sana Allah için secdeyi artırmanı tavsiye ederim. Zira Allah için yaptığın her bir secdeyle Allah bir dereceni yükseltir ve bir hatanı siler diyor. Şimdi secdeler namazın rükünlerinden biridir. Alın ve burunun yere dokunması ile gerçekleşir. Namaz kılan bunu yaptığı zaman Rabbine yaklaşır. Aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi kulun Rabbine en yakın olduğu an secde mahallidir. O halde duayı artırın diyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın da dediği gibi secde et ve yaklaş diyor Alak 19'da. Şeyciler, tasavvufçular falan namaz içerisinde Türkçe veya dünya kelamından dua da olsa hiçbir şey söylenmeyeceğini. Doğru. Namaz içinde yapılacak dualar zaten naslarla gelmiş. Kunut hariç, kunut hariç kayıtlı duaların hepsini yapabilirsin. Ki senin söyleyeceğin Allah Resulü'nün yapmış olduğu duaları öğren. Hepsi var. Ben içimden geleni söyleyemezsin. Hepsi var orada. Kunutta yapabiliyorsun ama kunut dışındakilerde kunut ayrı. Normal secdede Allah'ın, Allah Resulü'nün yaptığı o kadar çok dua var ki. Ama daha öyle. Önce istediğinizi söyleyin demiştim. İşte Allah Resulü'nün öğrettiği bütün duaları yapabiliriz. Tamam. O kapıyı açmak istemiyorum. Her farz namaz sonunda kunut duası. Kunutta yapabiliriz. Eğer öyle yapırsak namazını. Zaten Allah indinde makbuldür. Ama o kapıyı açmayın. Nasıl yani? Resulullah'ın yapmış olduğu duaları öğrenin. Onunla yapın. Mesela Selman İran'a geliyor, Farisilere. Onlar Arapça bilmeyen birisi. Bildiğiniz dilde namazı kılabilirsiniz diyor. Bugün Türkçe namaz kılınır diyenler var ya, buradan uzatmış gitmişler. Ve gelen nesillerin ifsadıysa en ufak bir kapıyı gördü mü oradan dalmışlar. En güzeli peygamberin yaptığını yapma. Evet. Ve birçok dua var abi. Öğren. Secdeyi artırırken dua mı? Secdeyi uzatmak sensin yani. İşte o namazdan sonra istediğiniz kadar dua edin. Namazı doğru kılın. Tamam. Ama en çok secdede kalkıyorum. Tamam. İşte namazdan sonra namazın kıldığın yerden kalkmazsın. Kişi diyor namaz kıldığı yerde durduğu müddetçe namazda sayılır diyor. Oturduğun yerden istediğin duayı et. İster Türkçe, ister Arapça, ister İngilizce, ister Japonca hiç fark etmez. Sahabenin birisi geliyor, diyor ki bana, ona abdest için su getirdim. Bana iste dedi. Cennette sana arkadaş olmayı istiyorum dedim. Başka dedi. Sadece bunu dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, o halde kendin için çokça secde etmek suretiyle bana yardım et dedi diyor. Secdelerin faziletinden de şöyle buyurulmuştur. Allah cehennem ehlinden dilediklerine rahmet etmeyi murad ettiği zaman meleklere Allah'a ibadet etmiş olanları çıkarmalarını emreder. Allah cehenneme secde izlerini yemeyi haram kılmıştır. Onlar bu kimselerin cehennemde secdenin izleriyle tanınacaktır. Cehennem ateşi Ademoğlunu yer bitirir, ancak secde izleri bundan abi, müstesnadır. Çok kişide secde izi vardı. Öyle. Ama bize baktım da orada dikkatimi çekti. Evet. Şimdi Araplar hakikaten tek dikkat ettikleri yer, alınlarını yere getirdiklerinde adeta bastırıyorlar. Artık buradaki fiziki bir iz mi, Allah'ın koyduğu bir nişane mi bilmiyorum. Yani onun alnında var, bu cennetlik, senin alnında yok. Cehennemlik değil, takvadan değil. Ben alnında secde olup da izi görüp de neyse yorumuna girmeyin. Allah'a en sevimli gelen secdelerdir diyor. Yine amellerin Allah'a en sevimli olanı Allah'ı çokça zikretmektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, amellerin Allah'a en sevimli olanı dilinin Allah'ı zikretmekle nemlenmiş olduğu halde ölmendir diyor. Bu nedir Allah'ı zikretme? Zikrin aslı kalp ile zikrettiği şey hakkında uyanık olmasıdır. Dil ile zikretmeye de zikir denir. Zira bu kalbin zikretmesinin göstergesidir. Ancak çoğunlukla dil ne söylenene zikir denmesi bunun öncesinde kavrama olduğundandır. Kalp ile zikirden kastedilen ise umumi hallerde bunun devamını gerektirir. Yani mesela Cuma suresinde ne diyor? Allah'ı anmaya koşun. Buradaki Allah'ı anmaya koşun, zikre koşun. Neyi kastediyor? Cuma namazını. Yine Allahü Teala Ahzab'da ey inananlar Allah'ı çokça zikredin diyor. Burada ne var? Her halükarda. Nisa 103'te ne diyor? Allah'ı ayaktayken, otururken, yan yatarken ne yapın? Zikredin diyor. Cuma saatinde alışverişi bırakın diyor. Alışverişi mi bırakın? Ve Allah'ın Allah'ın zikrine koşun diyor. Şimdi bazı meseleler var abi. Ben size bildirdiğim meseleleri diyor olduğu gibi anlayın. Ve bu meselelerde çok soru sormayın diyor. Geçmiş ümmetlerin diyor helakı hep diyor indirilen meselelerde çok soru sorarak helaklarına sebep olmuştur diyor. Cuma'nın saatinde alışverişi bırakın diyor mu? Kime farz? Herkese. Erkeklere o farz. Kadınlara farz değil. Şimdi oraya gitme bak. Alışverişi bırakın diyor. Bitti. Ben bir erkek olarak buna uymam gerekiyor. Bu senden düşüyor. Sen ne yaparsan yap bana ne? Ama niye siz dini öğretiyorsunuz? Şimdi bu bana düşüyor mu? Ben bunu uygulamakla mükellefim. O saatte ticareti bırakacağım ve Allah'ın zikrine icabet etme mecburiyetindeyim. Ve kim de diyor 3 cumayı bile bile kasten terk ederse onun kalbi ne yapar? Mühürlenir. Peki ben yolcuysam, tüccarsam ticareti bırakacağım mı o saatte? Söyle bakalım. Cumayı bırakıyorum. Ticareti niye bırakayım? Yolcu için, sefer için istisna mı var? Cuma yok ki, düşüyor. Ama giderse güzel olur. Bilmem. Gitmeyen ya, kötü mü olur? Nasıl? Şimdi meseleleri yakalamanız için diyorum. Bildirilen bu. Fazla kaşımayın bu meseleyi. Olduğu gibi. Böyle şeyler de ikinci. Bir şey bile sormayacağız. değil. Sormayacağın değil. Bindi, indirilmiş, sınırları çizilmiş, serbestte bırakılan bir mesele değil. Bu bizim bir imtihanımız. Allah hayırlısıyla tutanlardan eylesin. Sen de o saatte çıkmaya yap. Ya. Hayır yap. Mesela Anadolu'da ne yaparlar? Cuma günleri kadınlar seccadeyi sererler. İşte onlar camiden çıkana kadar güya seccadesi de cumadaymış. Siz belki bilmiyorsunuz da. Ya neler var neler. Hadi yani güzel. Evet. Bir de kadının dini yarımdır ya. Şimdi nasıl olmasın? Namaz o saatlerde mesela hani kendisi çalışıyor. Namaz da kılmıyor. Hani kadın bazı zamanlar namaz kılmıyor. Mesela ya ben misali basit vereyim. Soracağım şey hani direkt sormayayım. Bir markette bir bayan çalışıyor. Hı-hı. Bayan da ondan alışveriş yapıyor. O hüküm var ya cuma hükmü. Onlardan beri değil mi? Onlar istediğinde... İnşallah. Kafirler de düşün abi. Kafirlerin namazdan niyazdan alakası yok ki. O da var. Ama bir erkeğin, bir Müslüman insanın cuma günü Allah'ın zikrine icabet etmesi gerekiyor. Neden geliyor bu ayetin illetine bakarsan? Bir ticaret kervanı gelmiş mi? Herkes cumayı bırakıp ona gittiler mi? Allah bu ayeti indirdi. Yani Allah'a dönüş, Allah'ı zikretme ondan daha efdaldir diyor. Bitti. Seni yakalayacağım burası. Ha çok şey yapıyor. Git sen de cumaya. Üç katlar var. Orada kılarsın. O çıkışta da o kalabalığa. Bizim orada pek mümkün değil. Evet. Demek ki cumalara gidiyorduk. Cenaze namazları kılıyorduk. Sonra Ebu Said Hoca dedi ki cenaze namazı kadınlar kılmaz. Kılabilirsin de farz değil işte size. Cuma'da o da Ebu Davud'un 1139 no'lu rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor bize Ömer'i gönderdi. Ömer'in anlattıklarının içinde diyor kadınlara cuma namazının farz olmadığını, cenaze namazına katılmamaları gerektiğini bizlere emretti diyor. Ben hayatımda ilk defa orada kılmıştım. Yani size şey değil. Ha denk geldi kılabilirsiniz. Tabi tabi. Düşer. Bir farzın kılınışı öbürünü düşürür. Evet. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin ismini bizim her halükarda zikretmemiz gerekiyor. Sözlerin en güzeli kimin sözü? Peki Allah sözü öğrenilmezse ne çıkacak ağızdan? Peki Allah Resulü ne diyor? Rabbini zikreden ile zikretmeyenin misalini verirken ne diyor? Ölü ile diri gibidir diyor. Öyleyse kardeşlerim Allah'ın ismini çok çok zikredin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az 100 kere Rabbim'den tövbe istiğfarda bulunurum diyor. Yani Allah'tan gafil kalmayı, Allah'ın ismini düşünmemeyi, Allah'ın rızasını düşünmemeden en ufak bir gafletliği Allah Resulü tövbe istiğfarla ne yapıyor? Telafi etme yerine getiriyor. Demek ki Allah'ın ismini zikreden sürekli zinde, sürekli onun kemal sıfatlarını düşünüyor. Rezzaklığını, celallığını, kahharlığını, vehhablığını, zülcelali vel ikram olduğunu, izzet sahibi olduğunu, kullara karşılıksız verdiğini, her halükarda bizim her halimizi bildiğini, gizli açık her şeyimizi bildiğini ve bize türlü türlü nimetler verdiğini vesaire. Bunları düşünen bir insan ne yapar? Allah'ın zikriyle sürekli meşgul olur ve onun emirlerini, nehilerini öğrenir. Ve insanlara da bunu anlatır. Zikirden kasıt indirilen bütün din manzubesidir. Vahyin hepsine zikir denir. İşte münafıklarla müminlerin arasındaki fark ne abi? Mesela bir namazı anlattık değil mi? Namazı vaktinde kılma, düzgün kılma, adabına riayet etme kimin ahlakı? Müminin. Peki vaktinde kılmama, Allah'ı çok az zikretme, gösteriş yapma kimin diyor Allah? Münafığın. Allah'ı zikir de kalpte gündeme gelmemişse dil sadece oyalanmakla mükellef. Yani seni kandırmak için. Şimdi o kadar. Dilim çok fazla alışmamış. Yani nasıl diyorsam. Yani bir yanlışlık mı var? Veya arkadaşım çok fazla Rabbim, Allah'ım falan diyor. Yani konuşurken çok lafı fazla demek gerekiyor. Alışmış. Demek gerekiyor. Demek gerekiyor. Çünkü Allah'ı zikreden kalpler ancak mutmain olur. İbadetlerinden zevk alır, ibadetlerini artırır, muhabbet duyar, ihlas duyar. Bütün her şeyinde sıdk meydana gelir abim. Ama bunlar yoksa Allah ismi zikredilmeye kalpler körelmeye başlar. Bu sefer başka değerler girer, onlarla insan bir şeyler almaya başlar. Bak şimdi Allah neleri seviyor sayayım. Allah tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri sever diyor. Allah'ın sevdiği dört söz şunlardır. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Hangisiyle başlasan sakınca yoktur diyor. Muhakkak ki diyor yine Rabbimiz. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Bunları demen benim için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevimlidir. Subhanallah yani Allah'ı takdis ve tenzih etmektir. Elhamdülillah hamd anlamı kemaliyle övgüdür. Ve Allahu Teala bir kuluna bir nimet verir de kul elhamdülillah derse mutlaka bu aldığı şeyden daha üstün ona verilir diyor. Bunu anladınız mı? Yani bir elbise giyiyorsun, Allah'a hamd ediyorsun. Bir yiyecek yiyorsun, Allah'a hamd ediyorsun. Allah da sana bunun daha hayırlısını ne yapıyormuş? Veriyormuş. Artırıyor. Evet. Ve insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duaların en üstünü nedir diyor? Elhamdülillah sözüdür diyor. Duaların en üstünü. Yine Aleyhisselatü Vesselam elhamdülillah mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah sözleri göklerle ve yer arasında doludur diyor. Demek ki kardeşlerim bir elhamdülillah sözü mizanı dolduruyorsa bir subhanallah kelimesi yerle gök arasını dolduruyorsa bizim de bunu sürekli ne yapmamız gerekiyor? Söylememiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Subhanallahi ve bihamdihi sözüyle diyor kainattaki her şeyin rızkı ne yapar? Verilir diyor. Allah sürekli bunları söyleyen kullardan eylesin bizi. Yine en üstün zikir la ilahe illallah'tır sözüdür diyor. Allah Subhanahu ve Teala tesbih ve tazimi sever. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam size diyor iki kelime öğreteyim mi diyor. Dilde diyor bu çok hafiftir ama mizanda diyor çok ağır gelir diyor. Bunlar Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahül azim kelimesidir diyor. Evet. Allah bu kelimeleri de çokça söyleyenlerden eylesin. Ne diyecekmişiz? Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi ve bihamdihi. Dolmuşta gidiyorsun, otobüste gidiyorsun, boşta kaldın, çalışıyorsun, bulaşık yıkıyorsun, kitap okuyor, bunları söyleme insana nedir? Zor bir şey değil. Peki hani söylüyorsun ama hani mesela onu söylüyorsun ama o an kalbin başka bir şeyle meşgul. Yani hani havanı alırsın o zaman. Değil mi? Kim diyor günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi derse deniz günahları deniz köpüğü kadar olsa bile o dökülür diyor. Bugünkü virdiniz buymuş demek ki. Günde 100 tane. Evet. Zaten yatarken de şeyde pardon bakarsın yatmaya ömrün olmaz. Onu da hesaplamak lazım. Yatmaya insan kendini çok yorar. Bedeni bitap düşer. Subhanallahi ve bihamdi dersin. Tak göçersin. 99 kalır. Asıl diriyken söylemek bunu daha hoş. Yine Allah'ın en sevdiği amellerden birisi kardeşlerim. Namaz gecenin üçte birinde kıyamdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın en sevdiği namaz Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. O gecenin yarısına kadar uyur, üçte birinde kalkar, namaz kılar, 6'da birinde de uyurdu diyor. Evet. Demek ki teheccüd namazına dikkat etme Allah'ın en sevdiği amellerden nesiymiş? Birisiymiş. Allah onu tutanlardan eylesin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi kardeşlerim, Allah'a yemin olsun ki diyor, siz usanmadıkça Allah da ne yapmaz? Usanmaz diyor. Evet. Yine Allah'ın en sevdiği oruç hangi oruçtur? Bir gün tutup bir gün iftar etme orucudur. Ama sen hangisine gücün yetiyorsa onu yaparsın. İster 13, 14, 15, ister pazartesi, perşembe, istersen bir aydan 3 gün oruç tut. Bu Allah'ın en çok hoşuna giden ibadetlerde nesiymiş? Birisiymiş. Yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Bunun muhasebesini ne yapalım? Yapalım. Tabii. Estağfurullah. Şimdi oruç çok insan hani Allah kullarına zulmetmez ya. Hı hı. Çok halsizleştiriyorsa artık günlük işlerini bile yapamayacak. Onu da bırakırsın abi. Çünkü Allah hiç kendi nefsinize diyor zulmetmeyin diyor. İstersen ezana bir saat kalır bırakırsın. Ya, gün içinde Allah hatalardan beridir. Ama şunu düşün. Hangi ibadet olursa olsun Allah insana dayanma gücü verir. Sen yeter ki ne yap? Azmet. Azmettin mi de Allah sana ne yapar? Yardım eder. Muhakkak ki seni salih amelden alıkoymaya çalışan şeytandır. Azmini kıracak da odur. Anlatabildim mi? Dene bunu. Farz olan oruçları tutuyoruz Allah'ın izniyle ama orada şeytanlar zincire bağlanıyor abim. Zincire bağlanıyor. Bazı kaçanlar var ama onlar önemli değil. Ama asıl büyük şeytanlar zincire bağlı. Yine de insanın kendi kendine eziyet etmemesi. Bilmem. Oruç her zaman insana fayda verir. Bedeni aç bıraktığın zaman bu sefer duyguların ne yapıyor? Köreliyor. Sen ona hakim olabiliyorsun. Onu aç bırakmadığın zaman o sana hakim oluyor abi. Kan şekerin düşüyor. Günlerim boyunca. Yani nasıl desem? Size şöyle diyeyim. Ben 16 sene demir döküm işinde çalıştım abi. Ateşin karşısında 1500 derecede 10 santimlik mesafede çalıştım. Ve ben oruç tutmadığım zamanlar 30 litre 40 litre su içerdim. Böyle sırtımdan çıkardı. Ama oruç tuttuğumda aynı günlerde nafile olsun ki sofiydim bir zamanlar. Çok çok oruç tutan birisiydim. Oruç tuttuğumda zerre kadar susama, hararet duymazdım. Allah yardım ediyor. Çok yemek yiyen birisi değilimdir ama küçük de olsa bir şey yemez. Dökümcü olan birisinin günde en az bir kere en az 4-5 tane orada yemek, ekmek yemesi gerekir. Oruçlu olduğumda ben ne acıkırdım ne susardım. Sadece dilimde böyle kuruma olurdu o. O kadar. Allah hayrını verir abi. Verir. Zorlu da olsa. Ben dökümhaneden veriyorum. Çöl sıcaklığı bile halt etmiştir dökümhanenin yanında. Ben 16 sene çalıştım. Onun için hiç o mazereti getirmeyin. İnsan bedenini hazırladığında ibadete karşı Allah bir dayanma gücü verir. Ama iblis muhakkak ki namazda gelip de sağını solunu şaşırtmaya çalışıyor mu? Kıraatını çalıştırıyor, şaşırtmaya çalışıyor mu? Sağa bak, sola bak dedirtmeye çalışıyor mu? Allah'ı az zikrettirmeye çalışıyor mu? Yani buna musallat olduğu gibi abim senin orucuna musallat olmayacağını mı zannediyorsun? Kan şekerin çıkıyor mu çıkmıyor mu bak bakayım o zaman. Evet. Demek ki nafile oruçlarda Allah'ın sevdiği amellerde. Çünkü Hacer Askalani Allah kendisinden razı olsun oruçla alakalı yapmış olduğu bir yorumda kişinin diyor şehevi arzularının yani nefsi duygularının körelmesi için bedenin aç bırakılması Kur'an'da emredilmiş diyor. Yani beden aç kaldığı zaman duygular sana esir. Bedeni doyurduğun zaman sen duygularının esirisin diyor. Abi beden aç bıraktığı zaman insan uykuya esir oluyor bu sefer. Oruçlunun uykusu da ibadetten sayılmış abi. Sen de yat uyu. Bilmem. Ramazan, yani geçtiğimiz Ramazan'ı ben uyuyarak geçiriyorum. Bir ay boyunca insan uyuyor mu? Şimdi abim, ister uyuma olsun, ister şey olsun. Nerede çok kısaydı ama. Nafil olan ibadetler senin gözünün sıdk, kalbinin sıdk, dilinin sıdk ehli olmasını istemiyor musun abim? O zaman nafile ibadetleri yapan Allah'ın halis kullarından olur diyor. Senin ağzından çıkan hayır ve şer duanın Allah indinde kabul olmasını istemiyor musun? O zaman bunlara dikkat etmen lazım. Çünkü diyor, kulum bana yaklaşırsa ben onun ağzından çıkan her şeyi ne yaparım? Kendi ölümünü erteleme dışında hepsini kabul ederim diyor mu? Bitti. Öyleyse dikkat etmek gerekiyor. Yani benim gibi birisi 4,5-5 saat bir uykuyla hayatını geçirebiliyorsa, yaşayabiliyorsa vallahi herkes yaşayabilir. Anlatabildim mi? Siz beden olarak daha diraytlisinizdir. İşte bazı şartlarda, o zaman sen şu rivayeti hak ettin herhalde. Çarşı pazar diyor bağırana, gece diyor uyuşuk eşek gibi yatana, çok yiyene, çok uyuyana Allah buğz eder diyor. Sen Allah'ın buğz ettiği insanlardan mı olmak istiyorsun abi? Asaf söylediğiniz rivayetteki gibi olmadı zaten. Yo, onu demiyorum. Az yemek İşte Allah bunlara diyor buğz ediyor. Çarşı pazar da çok fazla geziyorum. Yok. Şimdi burada birer tane ifade. Bunun hangisi bende varsa ben bunu hemen atarım. Atma zorundayım çünkü bu huy Allah'ın bana buğzunu getiriyorsa, buğzu hayır getirir mi? Getirmez. İnsanın cahilliği gelince bazı şeyler de hani zaten hissediyor. Zaten cehalet başı insanın başının belası. Evet. Allah vitri sever diyor. Aleyhissalatü vesselam, muhakkak ki Allah tektir, teki sever. Yani vitri sever diyor. Demek ki gece namazına önem vermemiz gerekiyor. Ve kişi diyor gece uyandığında şeytan diyor onun ensesine 3 tane düğüm atar diyor. Hamd ederse biri gider. Abdest alırsa ikincisi gider. 2 rekatta namaz kılarsa 3. gider diyor. O gecenin gündüzünde ve gecesinde şeytan ve avaneleri ona ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Şimdi buradaki ifadeyi yakalarsanız hep bir teşvik var değil mi? Kalk sana 2 rekat namaz kıl dese yetmez mi? Ama şimdi gece yarısını düşünün. Uykunun tatlı bir anında. Herhangi bir sebepten dolayı uyandın. Hamd etmek kolay değil mi? Ondan sonra gözünü yumar öbür tarafa dönersin. Peki kalk abdest al diyor. Ben hakikaten bir gün denedim. Abdest aldıktan sonra bile şeytan musallat oluyor biliyor musunuz? Yani namaz kılmadan seni yatırma yoluna getirmeye çalışıyor. 2 rekatta namaz diyor. Bunu da yaparsan bak peşi peşine. Aynen şöyle düşünün. Kişinin diyor şu 4 şeyi diyor hesabını vermeden mahşerden ayakları ne yapmayacak? Ayrılmayacak diyor. Ömrünü nerede geçirdin? Bu sorunun cevabına hazır mıyız? Hı? Bunu bir düşünmek gerekiyor. Bakın şimdi ömrün cüzlerine gel. Paranı nereden kazandın? Nereye harcadın? Nasıl harcadın? Cimri mi oldun? Müsrif mi oldun? Yardım mı ettin? Vesaire. Başka? Gençliğinde ne yaptın? Nerede harcadın? Önemli değil. Gençliğini nerede tükettin? Üçüncüsü, dördüncüsü? İlminle ne yaptın? Bunların hesabını vermeden o ayaklar ne yapmıyor? Allah'ın huzurundan ayrılmıyor. Aynı bu tipte de bizlere ne var? Teşvik var. İşte Allah ibadetleri böyle ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Allah hayırda yarışanlardan eylesin. Yine kardeşlerim, Allah'ın en sevdiği salih amel bu günlerdedir. Yani 10 günlerdedir. Aleyhissalatü vesselam, salih amel işlenen hiçbir gün yoktur ki bu 10 günlerde yapılan amel Allah'a olan daha sevimli olmasın. Böyle deyince, ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda cihat da mı? Aleyhissalatü vesselam, hayır. Allah yolunda cihat değil. Ancak malı ve canıyla çıkıp bundan bir şeyi kalmadan dönen hariç. O 10 günler kim, hangi günlerdir? Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu aydaki 10 gündeki türlü ameller vardır. Hac ve ümrenin edası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kim Allah için hac eder, refes yapmaz, fısk işlemez, anasından doğduğu gündeki gibi günahsız olarak ne yapar? Döner diyor. Günah işlemez, kavga etmez, uzak durursa. Nasıl? Tabi. Bu da diyor, Ademoğlunun günahlarını ne yapar? Siler diyor. Demek ki hacca gitmesek bile Zilhicce'nin ilk 10 günde ne yapacakmışız? Çok kişi dikkat edeceğiz. Kişi hacca mebrur olduğunu nereden anlar? Ya nasıl ayırt eder? Nasıl mı? Sürekli onu söylüyorsunuz ama ben anlayamıyorum. Hani nasıl anlayayım? Bazen anlamamak daha güzel. Nasıl yani? Çünkü ben bile diyor amelimle cennete giremeyeceğim diyorsa ve ölene kadar da bize amel etmek emredilmişse, Allah'ın emrettiği şekilde yaşama bize yetmez madem abim? Kim hacı mebrur olmaz, hani burnu yerde sürtürsün. Tamam da hacı mebrur sadece haçta kalmıyor. Ömür boyu da onu devam ettirme mecburiyeti var. Günah da insan için yani insan. Öyle. Günah işle demiyor ki ama. Abdest aldığında dökülüyor. Cuma cumaya, Ramazan Ramazan'a dek gelmiyor mu? Aradakini dökmüyor mu? Bir hastalığın, bir tasan, ayağına batan bir diken, namaza giderken, ilim meclislerine giderken attığın her adımda dökülmüyor mu? Tabii. Niyetin halis olduğu müddetçe dökülüyor. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a diyor en sevgili gelen sure Felak ve Nas sureleridir diyor. Bunları bol bol okuyun diyor. Anlatabildim mi? Mesela yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, ya Ayşe bunun şerrinden Allah'a sığın, zira o gece bastırınca doğar diyor. Düğümlere üfürenlerin şerrinden, yani Felak ve Nas suresini her halükarda okumaya çalışın. Allah'ın en çok sevdiği surelerden bir tanesidir. Yine Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bana misli görülmemiş ayetler inmiştir. Bunlar Felak ve Nas sureleridir diyor. Ve her zaman Hasan'la Hüseyin'i her sabah muhakkak onları Felak ve Nas surelerini ne yapmış? Okumuştur. Ve yatarken de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle yapmış. Şuraya okuyarak üfürmüş ve başından başlayarak bütün vücuduna Felak, Nas, Ayetel Kürsü, İhlas suresini okuyarak ne yapmıştır? Fatiha'yı. Bütün sureleri okuma şeyim vardı. Özellikle bu Felak, Nas ve Ayetel Kürsü. Bunları okumayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiş. Ve Allah'ın da en çok sevdiği surelerdendir diyor. Yine mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılıyor. Cibril geliyor bu sureleri indiriyor. Bunu okuduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Şifa buluyor. Yani bu kadar önemli surelerden bir tanesidir. Ve devamlı yapmayı da bize ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Sadece yatmaya değil, her halükarda bunları ne yapıyorsun? Okuyorsun. Sadece nazar çocuğa mı değer? Nazar diyor insanı mezara, mandayı da kasaba gönderir diyor. Öyleyse bunlara ne yapalım? Çok dikkat edelim. Evet. Kişinin ölümü belli değil midir? Şimdi Allah'ın takdir ettiği ölüm şekli neyse olur. Allah Resulü kişiyi mezara, mandayı kasaba gönderir diyorsa demek ki nazar da insanı öldürebilir. Benim de ikizimin nazardan öldüğünü söylüyorlar. İşte benim İkizimi de öyle diyorlar. Allah öyle takdir etmiş. Kız Emel. Çok güzel bir kızmış. Ölmüş. Evet. Allah kalabalık cemaatle kılınan namazı sever diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kişinin bir kimseyle beraber kıldığı namaz yalnız başına kıldığı namazdan daha güzeldir. İki kişiyle kıldığı namaz bir kişiyle kıldığı namazdan daha güzeldir. Daha fazla cemaatle kıldığı ise Allah'a daha sevimli olandır diyor. Evet. Hangisi sevimliymiş? Senin tek başına kıldın mı? Demek ki Allah'ın sevdiği amellere ne yapacakmışız? Dikkat edecekmişiz. Evde kaç kişi namaz kılıyor? 5 kişi. Sen tek başına kılmayacaksın. Siz hep evet. Evde cemaat mi kılıyorsunuz? Sen bana ne yapacaksın? Ben sabah namazında çıkan, yatsıyı burada kılıp giden adamım. Yerhamükallah. Anlatabildim mi? Cemaatle kılınan namaz Allah'ın hoşlandığı. Buna dikkat edelim. Yok, sormamın nedeni hani bazen özeniyorum insanlara. Böyle hani ailede çok kişi namaz kılıyor. Asıl o. Her zaman vuku bulmasa da asıl o. Cemaatle kılınan namaz aynı zamanda tek başına kılınan bir namazdan 25 derecede neymiş? Üstün. Düşünün şimdi, namazın vakti girmiş. Topluca cemaat olarak namaz kılıyorsun. Ondaki aldığın huşuyla tek başına kıldığın namazdaki huşu aynı mı? Bir de camiye gittiğinizi düşünün. Attığınız her adımda insanın bir günahı gittiği gibi bir derecede Allah ne yapıyor? Onun derecesini yükseltiyor. Bir de çok güzel evet. Kur'an okuyan imam olursa kıraat öğrenmiş olursun. Üstten işte o kadar güzel Kur'an okuyordu ki yazın geldiğinde böyle birkaç defa imamlık yaptım. Yani çok güzel oluyor namaz kılması. Tabii. Haremde de böyle çok güzel kıraatı çok güzel imamlar vardı ya, onlar böyle heveslenirdim oraya giderken böyle cemaatle. Zaten öyle camilere kıraatı düzgün olmayan giremez. Ama bazı yaşlı, bazı genç ya, sesinden fark ediyor. İşte mesela ses. Huzeyfe miydi? Huzeyfe. Baş imam mı Huzeyfe? Ha, onun sesi artık şey olmuş. Belki gençliğinde daha benim en sevdiğim ses hala odur. Yok, ben onu sevmedim. İşte herkese göre değişir. Akşam namazlarını kıldıran genç bir ses vardı. Devamlı akşam namazlarını kıldı. Doğrudur. Çok güzel namazlarını. Zaten sesi güzel olanlar oraya seçiyorlar. Doğru. Çok imamı var ama sesi artık güzel olan. Yaşlananı emekli etsinler. Bir kimse evinde farz bir namaza gitmek için güzelce temizlenirse onun ecri İhramlı hacının ecri gibidir diyor aleyhissalatü vesselam. Yine insanlar ezan okumada ve namazda birinci safta bulunmada ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kura çekmek zorunda kalsalardı kura çekerlerdi diyor. Yine aleyhissalatü vesselam, sizden biriniz abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler kendisine Allah'ım bunu bağışla, buna merhamet et diye dua ederler. Sizden biriniz namaz kendisini yerinde tuttuğu sürece ve ailesine dönmesine sadece namaz engel olduğu sürece o kişi namazda bulunmaya devam eder diyor. Allah hakkıyla tutanlardan eylesin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar fazilet olduğunu bilselerdi, sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi. İçimden öyle geçiyor ki, namazı emredeyim, ezan okunsun, daha sonra bir adama cemaate imam olmasını emredeyim, sonra da bir ateş şulesi alayım, namaza gelmeyen adamların evini yakayım diyor. Evet, demek ki namaz hakikaten dikkat etmemiz gereken ibadetlerden bir tanesi. İbn Ömer babasına kadınları mescide çıkmaktan men etsene diyor. Allah Resulü ne diyor? Ömer ne diyor? Allah Resulü kadınları mescide çıkmaktan men etmeyin dedi diyor. Ama diyor işte şimdi kadınların hali başka diyor. Şu kırbacı görüyor musun diyor. Teravih dışında kadınlar hiç camiye gider mi? Niye? Hacı bayrama geldiğinde giderler ama. Ama ben burada hiç terafide gitmek de istemiyorum. Yani öyle bir ortam oluyor ki çok berbat oluyor. Gülüşmeler, i̇şte, konuşmalar. Abim, çocukları sıkıştırmak. İnsan oradan uzaklaştıkça oraya hak etmeyen insanlar yer ediyor. Asıl sahipleri orada olursa, Allah'ın razı olduğu insanlar onlardan örnek alarak hareket etmek zorunda. Arkadaşlar bazen hep şikayet ederler. Hocam işte namazımı işte karıştılar, namazıma şöyle dediler, camide sataştılar. Ya bu adamlar bana niye sataşmıyor? Ben de gidiyorum bu camilere. Ben de buralarda namaz kılıyorum. Adamlar beni gördü mü, yaşlısı gencisi hep selam veriyorlar. Sizin görüntünüzden korkuyorlar. İşte. Bilmiyorum artık. Bilmiyorum. Onun için Allah'tan biraz herhalde takva istemek gerekiyor. Amellere dikkat etmek gerekiyor. Yine kardeşlerim, Allah din olarak İslam'dan razı olmuştur. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimeti tamamladım. Ve sizin için İslam'ı beğendim diyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken neymiş? Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olduğundan bizim de ne yapmamız? Razı olmamız. Düşünün şimdi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç'a çıkma meselesini ele alalım. Müşrikler gelip güya Ebu Bekir'e ne diyorlar? Senin arkadaşın artık tamamen uçtu. Yani biz sana deli diyorduk ama sen inanmıyordun. Şimdi yeri bıraktı, göğe çıktığını söylüyor deyince Ebu Bekir ne diyor? İşte dinde ne gelirse gelsin kardeşlerim, onun iman ettiği gibi biz ne yapmak zorundaymışız? Yani tasdik etmek zorundayız. İşte Allah'ın sevdiği, hoşlandığı nedir? Bu. Yine Allah neden hoşlanıyor? O müminler kendi aralarında yumuşak, merhametli, kafirlere karşı katı, sertler diyor. Peki Allah'ın sevdiği müminlerin birbirine karşı yumuşak olmasıymış, öyle mi? Biz nasıl yapacağız? Aynı hareketleri. Eğer bir Müslüman kardeşimize katı, sert olursak, bu sefer bu neymiş? Allah'ın hoşlanmadığı şeylerden. Allah hayra tabi olanlardan eylesin. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala üç şeyden razı olur kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, muhakkak ki Allah şu üç şeyden razı olur. Sizlerin kendisine kulluk edip hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, Allah'ın ipine toptan sarılıp ayrılmamanızdan ve Allah'ın başınıza emir kıldığına nasihat etmenizden razı olur diyor. Demek ki birincisi neymiş? Yapmış olduğumuz ibadetlerin hiçbirine şirk ne yapmayacağız? Bulaştırmayacağız. İkincisi, evet Seyhan, toptan Allah'ın ipine sarılacağız. Yani toptan kelimesini anladınız mı? Cemaat. Cemaat demek her gün aynı yerde koyunların ağla konduğu gibi bir ağılda yatıp kalkma değil. Bunu anladınız mı? Cemaat, Allah'ın emrettiği hal ve hareketleri, sınırları korumaktır. Müslüman üzerinde kaç hakkı var? Bunlar nedir? Cemaatin olduğunu gösterir. Sıla-i rahimde bulunma, arama, sorma, ihtiyacını giderme, nasihat etme, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme, bunlar hep insanın nedir? Toplu yaşamasını. Diğer gayrimüslim hayat yaşayanlarda onda hakkı var. Davet hakkı var. Yahudi'ye niye gidiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Davet Allah'ın emri. Evet. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi şirk koşmama, bu kulluğun aslı boyun eğme ve zillettir. Eğer kabul etmişsen, itaat etmişsen Allah'ın razı olduğu kullardansın. Yok bunun zıttına hareket etmişsen zillete düşmüşsündür. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Demek ki Allah'ın bizden razı olduğu neymiş? İbadet. Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'tan isteme, Allah'a sığınma, ona adak adama, ona tevekkül etme gibi vesaire. Eğer insan bunlara dikkat etmezse bu da neymiş? İnsanı yoldan çıkarır. Şimdi ibadette dört kaide vardır. Bunlar Allah ve Resulünün sevip hoşlandığı şeyler ki kalbin sözü, dilin sözü, kalbin ameli ve uzuvların amelleriyle gerçekleşir. Kalbin sözü nedir? Allah'ın kendisinden, isimlerinden, sıfat, fiil ve meleklerinden kendisine kavuşmaktan Resulünün diliyle haber verdiği şeyleri tanıma. Yani Kur'an ve sünnetten gelen olduğu gibi ne yapma? Tasdik etme. Dilin sözü nedir? Kalbin inandığı şeyleri ifade etme. İnandıklarına davet etme. Onları savunmadır. Kalbin ameli nedir? Allah'ı sevme. Ona tevekkül etme. Ona yönelme. Ondan korkma. Ondan ümit etme. Dini Allah'a halis kılma. Yasaklarından uzaklaşma. Emirlerine karşı sabretme. Allah'ın takdir ettiği şeylere sabır gösterme. Allah'tan, ondan gelenlerden de razı olma. Allah'ı dost kabul etme. Ona dönmeyi isteme, boyun eğme, mutmain olma gibi şeylerdir. Kalbin amelleri uzuvların amellerinden daha önceki bir farzdır. Uzuvların amelleri nedir? Namaz kılma, cihad etme, sadaka verme, acizlere yardım etme gibi hallerdir. Bunlara da ne yapmak gerekir? Çok dikkat etmek gerekir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a ne diyor? İhsan nedir bilir misin diyor. Muaz ne diyor? Allah ve Resulü en iyisini bilendir. Sen Rabbini görmüyorsan da Rabbinin seni her yerde görüp gözettiğini ne yapma? Bilme. Hiç bunu düşünüyor musunuz? Devamlı düşünmek gerekiyor. Sadece arada bir düşünme insana bir şeyi yakalatma. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sana ey Muaz diyor. Bilir misin Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Şüphesiz Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etme. Bunun karşılığında da Allah'ın onları azap etmemesidir diyor. Allah Subhanahu ve Teala bizlere yardım etsin bu konuda. Evet. Yeter mi? Devam edelim mi? Çocukken abi sadece kişiler ve ibadetler daha yani daha değişecektik bunları. Zannedersem ağırlaştı diye ben şey yaptım. Yani daha ameller bitmedi yani. Bugün yok teyze. Bugün yok bir şey. Bugün yok. Sonra inşallah. Bugün de. Evet. Toptan Allah'ın ipine sarılın diyor. Öyle mi? Kur'an Allah'ın sağlam ipi mi? Ona sarılan sapar mı? Onu öğrenen onu konuşur. Dili şaşırmaz. Tekrar edilmekle eskimez. Alimler ona doymaz, değil mi? Öyleyse Allah'ın ipi neymiş? Kur'an'mış. Apaçık bir nurmuş. Fayda verir, şifa verir. Toptan Allah'ın ipine sarılın derken önce Kur'an'a iyi bir ne yapmamız gerekiyor? Sarılmamız gerekiyor. Allah'ın ipi aynı zamanda bundan sonra ne gelir? Cemaattır. Cemaattan ayrılmayın. Çünkü o Allah'ın sarılmayı emrettiği ipidir. Ve aynı zamanda da Allah ne diyor? Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Yani yardımı, inayeti, her türlü şeyi o inanan toplulukların üzerinedir. Peki biz neyden yasaklanmışız? Ayrılığa düşmeyin. Yani 73 fırka hadisini hatırlıyor musunuz? Ümmetim diyor 73 fırka ayrılacak. Nasıl ayrılacağını düşünüyorsunuz? Allah'ın kitabı doğru dürüst okunmazsa, Resulullah'ın sünneti anlaşılmazsa ne olur? O oradan çeker, bu buradan çeker. Birçok fırkalar ortaya çıkar mı? Kurtulan fırka kim? Benim ve ashabımın yolu üzerine diyor. Peki bu hadis-i şerife baktığımızda sizler geçmiştekilerine karışı karışına, arşına arşına uyacaksınız diyor mu? Öyleyse bu meseleye çok dikkat edin. Onlar nasıl ayrılmışlar, nasıl parçalanmışlar, neden parçalanmışlar? Biz de onlara karışı karışına uyacaksak Allah subhanahu ve teala bizlere ne yapsın? Yardım etsin, rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Mesela bu konuda bir örnek verelim. Maide suresinin yanlış hatırlamıyorsam 78. ayetinde Allah subhanahu ve teala Allah diyor İsrail oğullarını Davut'un diliyle Meryem oğlu İsa'nın diliyle ne yaptı? Lanetledi. Buna lanetleme sebebi neydi diyor? Onlar diyor kendi aralarında birisi bir münker işlediğinde ne yapar? Bunu yapma. Ertesi gün onu gördüğünde ne yapar? Bunu bundan men etmezdi diyor. Allah da bunların kalplerini ne yaptı? Birbirine karıştırdı. Ve Davut'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle ne yaptı? Lanetledi diyor. Bu neymiş şimdi? Geçmiş ümmetlere karışı karışın uyacaksınız diyor mu? Sen görmüş olduğun bir münkeri mani olmazsan, iyiliği emretmezsen, aynı lanete sen de şey misin? Bakın bu bir tanesi. Bunu anlatabildim mi? Bir tanesi. Yine mesela bu Yahudilerle alakalıydı. Hadid suresine gidin. Allah onlara ruhbanlığı emretmedi diyor. Onlar ruhbanlığı istedi mi? İstedi. Allah da onlara farz kıldı mı? Kıldı. Yine de yerine getirmeyen fasıklar oldular diyor. Bunu yakaladınız mı? Allah'ın emretmediği bir işi yapmaya talip olmada yine onlara karışı karışına uymaya sebep mi? Mesela örnek verebilir misiniz? Kandil geceleri. Şu vakitte şu kadar namaz kılma. İşte pazartesi şöyle oruç tutma. Gecesinde şöyle ibadet kılma. Şöyle etme. Şöyle şöyle şöyle diye bir sürü şeyler sayarlar mı? Bunlar da neymiş? Allah'ın razı olmadığı ameller. Din nasihat mı? Çoğu insan şimdi ne yapar? Ben daha nasihata muhtacım. Nasıl nasihat edeyim der. Doğru mu? Doğru. Ama nasihat edilecek birine dilinin döndüğünce nasihat eder mi? Hı? Eder. Edilmesi gereken insana nasihat edilir abi. Ama şu var. İnsanlar derece derece mi? Derece derece. Düşünün şimdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki malı konusunda diyor kendinden üsttekine bakanı Allah şükredenlerden kılmaz diyor. İlmi konusunda kendinden alttakine bakanı da Allah sabredenlerden kılmaz diyor. Malı konusunda kendinden altındakine, ilmi konusunda kendinden üsttekine bakana ise Allah hem sabredenlerden hem şükredenlerden kılar diyor. Mesela düşün, senin akıl edebileceğin, akıl ettiğin bazı meselelerde tutuyor bir adam, sana nasihat ediyor. Sen ona ne dersin? Biz de şu şehri ihya edecek akıl var. Sen başkasına geç dersin. Yani birinin akıl edeceği şeyleri söylersen bunun adı nasihat değildir. Nasihat nedir? Onun akıl edemeyeceği, anlamayacağı şeyleri ona ne yapma? Anlatma, Allah'tan korkutmadır. Anlatabildim mi? Allah'la korkutmadır. Bu herkese yapılır ve bunu yapmada dinin şiarıdır. Sen bunu yaptın. Karşıdaki bana ne diyebilir mi? He? Diyemez. İnanıyorum diyorsa bunu ne yapamaz? Diyemez. Deme hakkı yok. Deme hakkı yok. İnşallah bugün yeter. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.